الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء کی 101 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 102 نمبر آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور اس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم فرمایا تھا اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ کے بارے میں تھوڑی سی بات مزید عرض کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اسلحے پکڑ کر رکھو، اپنے ہتھیار تھام کر رکھو. تو اس میں صرف اتنی بات ہمیں مزید اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دوران جہاد جب نماز کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اسلحے سائیڈ میں رکھ کر مکمل طور پہ اللہ پر توکل کرو، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے ہتھیار تھام کر رکھو، احتیاط پسندی کو ملحوظ رکھو. اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالی کی یہ مرضی ہے کہ بھروسہ تو اللہ پر ہی کیا جائے، نتائج کے معاملے میں مکمل طور پر توکل اللہ تبارک و تعالی پر ہونا چاہیے، لیکن تدبیر کا اختیار کرنا، کوشش کرنا، احتیاط کو اختیار کرنا یہ توکل کے چونکہ منافی نہیں ہے، لہذا ان کو بھی تھام کر رکھا جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے. آگے جو آیت کا حصہ تھا اس کے بارے میں کل شان نزول آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں فتح پانے کے بعد جنگل کی طرف قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ ایک شخص تلوار لے کر آیا تھا اور پھر وہ اوندے منہ گرا، اس سے تلوار چھوٹ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے قبول نہیں کیا. اس وعدے کے ساتھ وہ بہرحال رخصت ہوا کہ میں آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف عمل نہیں کروں گا، لڑوں گا نہیں اور نہ کسی کی مدد کروں گا. یہ شان نزول آپ کو بیان کر دیا. اس کے بارے میں آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ ود الذین کفروا، خواہش رکھتے ہیں وہ جو کافر ہوئے، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ تم پر ایک دم ایک ساتھ مائل ہو جائیں گے، حملہ کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواہش ان کی یہ ہے کہ ایک دم حملہ کر دیں، ایک ساتھ تم پر چھا جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بہرحال امداد مسلمانوں کے ساتھ ہے. آگے جو آیت ہیں اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلحے وغیرہ کو سنبھال کر رکھنے، انہیں تیار رکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہو گئی تھی غزوے سے ایک واپسی پر، غزوے کے دوران یا غزوے سے واپسی پر، تو مجبوراً پھر اس بیماری کی وجہ سے آپ کو ہتھیار اتارنے پڑے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت بھی اس کے موافق نازل ہوئی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش وغیرہ کی وجہ سے کوئی اذیت ہو یا تم مریض ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے اسلحے اتار دو، ہتھیار اتار کر رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ہاں اپنی پناہ کو سنبھال کر رکھو، احتیاط کو سنبھال کر رکھو، یعنی دامن احتیاط تھام کر رکھو. اسلحہ اگر کسی وجہ سے بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تکلیف وغیرہ ہے، تو وہ تم سائیڈ میں رکھ سکتے ہو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافرین کے لیے دردناک عذاب، خواری کا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، تو تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور کروٹوں کے بل لیٹے ہونے کی حالت میں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بعد ذکر اختیار کرنا یہ قرآنی حکم کی ایک تعمیل ہے. تو بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، تو اس آیت سے اس کا ثبوت بہرحال ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری اس میں توجہ کرنی ہوگی کہ نماز کے بعد ذکر کرنا اگرچہ مستحب کام ہے، لیکن اتنی آواز سے ضرور ہونا چاہیے کہ کسی کی نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ذرا دیر سے پہنچتے ہیں، ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ اپنی بقیہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض مساجد میں بہت ہی بلند آواز سے ذکر شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے توجہ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد میں درس وغیرہ دینا ہو، کوئی بیان وغیرہ کرنا ہو تو اس میں بھی نمازی کا خیال کرنا چاہیے، اتنی آواز سے دیں کہ کسی کی نماز میں خلل وغیرہ نہ پیدا ہو۔ فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، یعنی جب یہ خوف وغیرہ ختم ہو جائے تب تم بالکل اپنے عام نارمل حالت میں جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے پڑھو، یا یہ مراد ہے کہ جب تم اطمینان سے اقامت پذیر ہو جاؤ، تمہارا سفر ختم ہو جائے تو پھر تم پوری نماز ادا کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاح کا حکم ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو۔ اب مسلمان نماز قائم نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تو نہ مانے اور اس کے احکام کو نظر انداز کر کے اور معاذ اللہ معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ کر، اور پھر وہ اپنی پسند کے چند اعمال کو اختیار کر کے چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے، اس کی مرضی کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اپنی مرضی کو اختیار کرنے کے بعد ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق عمل کرے، یہ چیز ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں، اس کو زیب نہیں دیتی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر ایک مخصوص وقت میں مقرر کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ ہر نماز کا کوئی نہ کوئی مخصوص وقت ضرور ہے۔ اس کی تفصیل قرآن عظیم میں بعض مقامات پر ہے لیکن مجمل انداز میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ان کو بیان فرمایا۔ لہذا اب چونکہ نماز کے وقت کا ذکر آیا تو ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کا وقت جب عشاء کا وقت ختم ہوگا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور یہ ہمیں ایسا پتہ نہیں چلے گا، یہ اگر آپ پہاڑ وغیرہ پہ چڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رات کی جب فجر کا وقت شروع ہونے لگے گا تو سب سے پہلے ہر طرف آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، پھر اچانک ایک تھوڑی سی سفیدی نظر آئے گی، یعنی لگے گا جیسے اجالا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر اجالا رہ کے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح، چونکہ یہ حقیقتاً صبح نہیں ہوتی، ایک دم ایک روشنی سے نظر آتی ہے جس سے انسان یہ گمان کرتا ہے کہ شاید صبح ہو گئی، اور صبح نہیں ہوتی تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اندھیرا کے بعد پھر ایک دفعہ اجالا شروع ہوتا ہے، بالکل آپ کو آسمان کے کنارے پہ اجالا دکھائی دے گا، اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پورے آسمان پہ چھا جاتا ہے اور دن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ تو جیسے ہی طلوع صبح صادق ہوگا تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہتر ہے کہ ہم ایک نمازوں کی اوقات کے اسلامی کیلنڈر وغیرہ ملتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں، اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر یا طلوع صبح صادق، تو یہ فجر کا گویا کہ اول وقت ہوتا ہے۔ پھر سورج، یہ فجر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک سورج کی پہلی کرن نہیں نکل آتی، جیسے سورج کی پہلی کرن نکلے گی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی فجر کے وقت کے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو فجر کا وقت شروع ہوگا، اور جب سورج کی پہلی کرن نکلے گی تو فجر کے وقت کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کی تعین کرنا ایک عام آدمی کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ یہ زوال کے وقت تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیلنڈر آپ کو مدد دے گا، اس کے آپ دوسرے خانے میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا دحوہ کبرا یا زوال آفتاب، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اب زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر، اس سے معلوم یہ ہوا کہ زوال آفتاب کے نیچے جو وقت لکھا ہے اور پھر اگلے خانے میں جو وقت ظہر لکھا ہے، ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ تمام کا تمام زوال کا وقت کہلاتا ہے، اس میں کسی قسم کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ جب زوال کا وقت ختم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ رہتا ہے عصر تک، جس کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ آپ چیز کسی لکڑی وغیرہ کو کھڑا کریں، جب اس لکڑی کا سایہ دو گنا بن جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی چیزوں کا سایہ دو مثل، اس کو کہتے ہیں دو مثل ہو جائے، ڈبل بن جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن کیلنڈر آپ کو اور اچھے انداز سے بتا سکتا ہے۔ پھر ظہر سے عصر تک پورا ظہر کا وقت رہے گا، پھر جب سایہ دو مثل ہو جائے، ڈبل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ سورج کے ڈوبنے تک باقی رہے گا، یہ پورا عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج مکمل ڈوب جائے تو مغرب شروع ہوتی ہے، اور عشاء کا اس کا وقت عشاء تک رہتا ہے، جو تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ، ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ، ایک گھنٹہ پچیس منٹ تک ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو کیلنڈر بتائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب مغرب کا وقت ختم ہو گیا تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اور یہ بہت سے عوام کے لیے حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ عشاء کا وقت کوئی 12 بجے تک نہیں ہوتا, بلکہ عشاء کا وقت جب شروع ہوگا اس وقت سے لے کر سحری کے اختتام تک یہ پورا جو وقت ہے عشاء کا ہوتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک, پھر ظہر کا وقت جب زوال کا وقت ختم ہو جائے اس سے لے کر عصر تک, عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک, مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر عشاء تک, اور عشاء کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر اور طلوع صبح صادق تک. یہ تمام نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پھر ان میں سے نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے بعض اوقات مستحب ہوتے ہیں, بعض مکروہ ہوتے ہیں, یہ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم, اور کافروں کی تلاش میں سستی سے کام نہ لو. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, تمہیں دکھ پہنچتا ہے, تو بے شک انہیں بھی تکلیف اسی طرح پہنچتی ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے. یہ سارے مسئلہ یہ تھا کہ غزوہ یہ جب ابو سفیان وغیرہ وہاں سے چلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھا کرنے کا قصد کیا. غزوہ احد کا یہ واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنے کا قصد کیا, تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ زخمی تھے, تو بعض صحابہ کرام ذرا اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہوئے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر تم اپنے زخموں کو ملاحظہ کر رہے ہو تو کفار بھی زخم میں ہیں, وہ بھی تکلیف میں ہیں, جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ویسے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. تو یہ ہم میں فرق ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہے انہیں بھی تکلیف ہے, لیکن تمہیں جس چیز کی امید ہے وہ ان کو امید نہیں ہے. تمہیں اگر تم جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور اخروی انعامات کی امید ہے, اور وہ اس امید سے بالکل محروم ہے. لہذا ہمت کرنی چاہیے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف قرآن عظیم کو, کتاب کو حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ فیصلہ فرما دیں لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دکھایا. ولا تکن للخائنین خصیما, اور آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا, خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والا نہ بنے, یعنی خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ بنی ظفر تھا, اس میں ایک منافق تھا جس کا نام طعمہ لکھا ہوا ہے, اور اس نے اپنے ایک پڑوسی قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرہ چرائی, اور زرہ چرانے کے بعد ایک آٹے کی بوری میں اس زرہ کو رکھ دیا, اور پھر وہ آٹے کی بوری ایک یہودی کے پاس اس نے امانتاً رکھوا دی. اب جب زرہ کی تلاش شروع ہوئی تو اس یہ چونکہ منافق چوری وغیرہ کے اور خیانت کے معاملات میں مشہور تھا تو اس پہ زیادہ شک گیا, لیکن اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے. اتفاقاً اس بوری میں ایک سوراخ تھا, جب یہ آٹا بوری وہ گھسیٹ کے لے کر گیا یہودی تک تو وہ آٹا بھی گرتا چلا گیا. تو وہ کھوجی وغیرہ ہوتے تھے پہلے دور میں, انہوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ آٹے کی بوری تو یہودی کے پاس ہے. اس آٹے کی بوری کی تحقیق شروع ہوئی, یہودی سے معلوم کیا, اس نے طعمہ کا نام لیا, طعمہ کو پکڑا گیا, اور پھر اس بوری کو جب دیکھا گیا تو اس میں سے زرہ نکل آئی. تو اس وقت اس طعمہ کے قبیلے والوں یعنی بنی ظفر نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو طعمہ کو بچانے کے لیے یہودی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ طعمہ نے اس کے پاس رکھوائی ہی نہیں تھی, یہ کوئی آٹا وغیرہ اس کا نہیں تھا, یہ یہودی کا ہی تھا اور یہودی نے زرہ چرائی ہے. اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں وغیرہ کھائیں اور باقاعدہ دو گواہ بھی پیش کر دیے. تو اس یہودی چونکہ پھنس رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس یہودی کی براءت کے لیے پھر یہ آیات نازل فرمائیں. اور ایک قول کے مطابق ایک لبید نام کے شخص تھے جو نیک تھے, پرہیزگار تھے, اس نے یعنی طعمہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ نے یہ چرایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی براءت کے لیے واضح طور پہ آیات نازل فرمائیں اور منافق ذلیل ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ گواہ موجود تھے, جھوٹے گواہ لے کر آئے تھے, لیکن اس ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ وحی الہی کی روشنی میں فیصلہ فرمایا. اس کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، بالحق حق کے ساتھ یعنی سچ کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، تو وہ پوشیدہ معاملہ، ان کی چال، ان کے قلب میں موجود چلاکی، ان کی جو یہ خفیہ منصوبہ بندی تھی، سب منکشف ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مطابق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب آپ کو فیصلہ فرماتے کہ اے لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کے دکھائے ہوئے کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، یہ چیز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، میں تو شرعی تقاضوں کے مطابق فیصلہ کروں گا. لہٰذا یاد رکھیے کہ آج جب ایک صحابی کا یہ قول ہے تو آج کے دور میں چاہے کوئی کتنے ہی بڑا ولایت کا دعویٰ کرنے والا ہو، وہ ظاہری قانون کا، ظاہری طور پر جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا پابند ہے. لہذا اگر کوئی جھوٹا شخص جھوٹے دو گواہ پیش کر دے اور ان کا جھوٹ قاضی کے اوپر منکشف نہ ہو، تو قاضی کے لیے بالکل جائز ہے کہ اس کے ظاہر پر فیصلہ کر دے اور ان کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے. اگرچہ قاضی یہ جانتا ہو کہ فی نفسی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چونکہ شرعی تقاضا پورا ہو رہا ہے، دو گواہ موجود ہیں، تو قاضی کو اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ولی کہے کہ مجھے الہام ہو گیا ہے اور میں اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کے خلاف فیصلہ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی تقاضوں کے مطابق جب دو گواہ کسی نے پیش کر دیے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، تو آپ قریب تھا کہ ان کی طرف مائل ہو کے فیصلہ فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر تمام معاملات کو منکشف فرمایا تو آپ رک گئے. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے. اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ معافی طلب کرنا اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، نہ ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا، نہ آپ ان کے فیصلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوئے تھے، بلکہ صرف آپ کا بھی قلبی میلان ہوا تھا کہ چونکہ شرعی تقاضا پورا ہو چکا ہے لہذا ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے، تو اس قلبی میلان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً قابل گرفت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالی کے محبوب بندے، اس کے مقرب بندے ان چیزوں کو جب اختیار کرتے ہیں کسی مصلحت کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی محبوب نہیں رہتی کہ یہ چیز بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو، لہذا اس پر پھر وہ استغفار کا حکم نازل فرماتا ہے یا ان کو الہام فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں. تو معاذ اللہ، یہ استغفار کرنا کسی گناہ کے جواب میں نہیں تھا، بلکہ ایک افضل صورت کو ترک کر کے کسی مفضول صورت کو حکمتاً اختیار کرنے پر تھا، لہذا اس میں کوئی قابل گرفت بات بھی نہیں ہے اور کوئی قابل تعجب بات بھی نہیں ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجئے جو اپنی جانوں کو خیانت میں مبتلا کرتے ہیں. یہ انہی منافقین کا تذکرہ ہے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی دغا باز کو، خیانت کرنے والے اور گناہگار کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ ایک تو خائن، خیانت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، دوسرا گنہگار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. خیانت کا ہمارے نزدیک عموماً تصور آتا ہے مال ہمارے پاس کسی نے رکھوایا، اس میں ہم گڑبڑ کر دیں تو یہ خیانت ہے. حالانکہ یہ بھی خیانت کا معنی ہے، لیکن اس میں بڑی وسعت ہے. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کوئی ذمہ داری عائد ہوئی، اگر اس نے اس ذمہ داری کو کما حق ہو ادا نہیں کیا، اس میں جان بوجھ کے گڑبڑ کی، تو یہ امانت میں خیانت ہی ہے. مثال کے طور پہ کسی کا آفس ٹائم ہے صبح 8 بجے سے دن کے 12 بجے تک، اور وہ جان بوجھ کے 1 گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے، 2 گھنٹے لیٹ پہنچتا ہے اور تنخواہ پوری لے لیتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس علم دین ہے، علم دنیا ہے، اور وہ مستحق اس کے سامنے موجود ہے، لیکن جان بوجھ کے اس سے علم کو چھپاتا ہے، اس کو نہیں دیتا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اس کو امانت پہنچانی چاہیے تھی. اسی طریقے سے اور بہت سارے امور ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے پروگرام میں ان کے بارے میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.